Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 24 sierpnia, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zmarła piąta osoba zakażona bakterią Legionella w Rzeszowie. 175 osób próbowało ostatniej doby nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Włoska policja zatrzymała sprawców oszpecenia korytarza Vasariego we Florencji. Nie żyje piąta osoba zakażona bakterią Legionella w Rzeszowie. W szpitalu miejskim zmarła 79-letnia kobieta, która przebywała na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. To druga ofiara śmiertelna w tej placówce. Wcześniej 3 osoby zakażone Legionellą zmarły w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, mówi rzecznik placówki Andrzej Sroka. One wcześniej zgłosiły się na izbę przyjęć z takimi dolegliwościami, które przypominają zapalenie płuc. Było to złe samopoczucie, kaszel, wysoka gorączka i duszność wysiłkowa. Generalnie były to osoby z wielochorobowością i z obniżoną odpornością. W tej placówce leczy się 20 osób zakażonych bakterią. Uniwersytecki Szpital Kliniczny podjął działania, które mają pomóc w walce z zakażeniem. Po pierwsze, to ograniczyliśmy pracę słuchawek prysznicowych, zostały one oczyszczone i dezynfekowane. Ponadto zwiększyliśmy chlorowanie wody na oddziałach. Na ten moment nie ma jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o wejście pacjentów z zewnątrz na oddziałach. Według danych sanepidu z powodu legionellozy w województwie podkarpackim jest hospitalizowanych ponad 70 osób. Władze Rzeszowa podjęły działania prewencyjne w związku z zachorowaniami i na najbliższy weekend zaplanowano dezynfekcję sieci wodociągowej. Rzeszowski ratusz tłumaczy, że to standardowa procedura, która nie zagraża zdrowiu mieszkańców. Minionej doby 175 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski, informuje Straż Graniczna. To m.in. obywatele Kamerunu, Etiopii czy Jemenu. Na odcinku z Białowieży 9 cudzoziemców próbowało przeprawić się przez przewłokę. Cudzoziemcy zatrzymani przez strażników granicznych mieli rosyjskie dokumenty podróży. Rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska mówi, że od maja stale rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Widzimy też intensyfikację działań strony białoruskiej, gdyż cała ta nielegalna migracja jest od początku do końca zorganizowana przez nich. To strona białoruska czerpie finansowe profity od każdego praktycznie cudzoziemca, bo nikt nie przedostaje się w pobliżu granicy z Polską za darmo. Każdy z tych cudzoziemców musi opłacić stronie białoruskiej tą nielegalną podróż i też służby białoruskie wskazują migrantom, gdzie mają przekraczać granicę, w jak dużych grupach podwożą, ich zabierają, przemieszczają, więc cały proceder jest zorganizowany. No, od początku roku Straż Graniczna odnotowała ponad 20 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez obywateli prawie 50 państw. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko powiedziała, że bezpieczeństwo państwa może zagwarantować tylko stabilny rząd, który sprawy bezpieczeństwa będzie przedkładał nad wszystko. Jak mówiła podczas konferencji prasowej, takim rządem jest rząd PiS, dzięki któremu wybudowano zaporę na granicy z Białorusią. Nie dla wszystkich jest to takie jasne i oczywiste, aby te działania w zakresie bezpieczeństwa były kontynuowane. Nie wszyscy politycy, szczególnie politycy opozycji, nie wyrażają się w sposób jasny i konkretny co do zapewnienia bezpieczeństwa Polakom. Niektórzy wręcz mówią o konieczności likwidacji muru zapory na granicy wschodniej, granicy z Białorusią. Część z nich oczywiście nie wypowiada się na ten temat, ale wiemy, że gdzieś tam w głowach u nich rodzi się taki pomysł. Kwestia utrzymania zapory na wschodniej granicy to jedno z pytań referendum, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Włoska policja ujęła sprawców oszpecenia kolumn renesansowego korytarza Vasariego we Florencji. Okazało się, że zabytek z 1564 roku uszkodzili niemieccy kibice z Bawarii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Sprawców uchwyciły kamery, gdy wchodzili do korytarza Vasariego wczoraj po 5 rano. Zdradziły ich również liczby i symbole, które wymalowali czarnym sprejem na kolumnach. DKS 1860. Tak podpisują się zorganizowani fani klubu piłkarskiego TSV Monachium. Sprawców policja wytropiła w wynajmowanym przez nich apartamencie w centrum Starego Miasta. Była to grupa 11 młodych Bawarczyków. Udało się zidentyfikować 3 bezpośrednich sprawców. sprawców. Początkowo sądzono, że akt wandalizmu był dziełem działaczy ekologicznych. Dziś rano Heike Schmidt, dyrektor Galerii Uffizi, której częścią jest korytarz Wasariego, wniósł formalne oskarżenie przeciwko sprawcom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dyrektor wykonawczy do spraw zarządzania finansami Orlenu Michał Perlik powiedział, że spółka spodziewa się, iż najpóźniej we wrześniu dojdzie do podpisania umów dotyczących finansowania pierwszej morskiej farmy wiatrowej spółki na Bałtyku. Przypomniał, że projekt Baltic Power, w którym Orlen ma ponad 51% udziału, to najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej realizowany w Polsce. Jesteśmy już bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o ten element i chcielibyśmy podpisywać umowy najpóźniej we wrześniu, więc to jest kwestia najbliższych dni, maksymalnie tygodni. Zamknięcie finansowania będzie równoznaczne z podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Rozpoczęcie budowy planowane jest w tym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 25 do 29 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego od 21 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. W Trójce do trzeciej witamy w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Michał Jakubik. Makes me Trzeci Polskiego Radia. Dumy za grosz, znowu mam, znowu mam. Wstydu za grosz, po co nam, po co nam. Tomasz Węclowa został laureatem Nagrody Herberta. Od dziesięcioleci jego poezja wpisuje się w nurt intelektualistów Europy Wschodniej. Pisarz przyjaźnił się z takimi autorami polskiej literatury jak Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak czy sam Zbigniew Herbert. Więcej o jego poezji, wpływie na rozwój wschodnioeuropejskiej myśli opowie Józef Niewiarowski. Tomasz Węclowa jest przede wszystkim poetą litewskim, tłumaczonym na wiele języków, ale zawsze tak, aby jego wiersz brzmiał tak śpiewnie, jak jego rodzimy język. Ja kiedyś uczestniczyłem jako pośrednik w przygodzie przykładach. Krzysztof Czyżewski, dyrektor Ośrodka Pogranicze Sztuk Kultury Narodów. Stanisław Barańczak nie znał języka litewskiego i Tomasz Węclowa wysyłał mu tak zwane rybki. Przypominały muzyczne partytury. Każdy wers był rozpisany na różne tony, kadencje muzyczne, które tłumacz powinien usłyszeć po to, żeby mógł właściwie je przetłumaczyć. Więc muzyczność tej poezji szalenie ważna, tak samo też jak odniesienia kulturowe, aluzje. Kiedyś jak nieraz z moimi uczniami w języku, który jeszcze słabo znali, czytałem wiersze. Za oknem kałuże i szare mury wzniesione wysoko przez bezrobotnych. W epoce depresji. Nieprzypadkowo to Depression Gothic. Tak jak polscy poeci opozycyjni, Węclowa w swojej poezji zwracał i zwraca nadal szczególną uwagę na kontekst polityczny. Mówi w jednym z wywiadów dla TVP Wilno. Zaczęły się wypadki grudniowe w Polsce i starałem się zobaczyć przez morze te miasta objęte w tym momencie, no w zasadzie powstaniem. I jakoś wyprorokować, co z tego wyniknie. Z tego powstał wiersz Rozmowa w zimie, tłumaczony zresztą, co mi robi wielki honor, przez Czesława Miłosza. Do dziś jego poezja, eseje i wypowiedzi stanowią mocny głos przeciw totalitaryzmom. Tomasz Węclowa cały czas daje temu świadectwo, ciągle jest z nami i no, nie było wątpliwości, że będzie ważnym głosem, zaangażowanym również w to, co się dzieje w Ukrainie dzisiaj, w solidarności z Ukraińcami walczącymi z tą rasistowską, putinowską Rosją. Równocześnie w każdym miejscu potrafi dostrzec dobro. Jest solidarny z Rosjanami i Białorusinami, którzy walczą z krwawym reżimem. Wniosek płynący z jego poezji to właśnie to, abyśmy nie stali się podobni do reżimu. Tam, gdzie toczy się walka o prawa jednostki, tam powinniśmy stanąć za wszelką cenę w obronie ofiary. Bye. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. otwarcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kupiłam twoje kapsułki nawątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomaxim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomaxim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Przed nimi żadna tajemnica nie pozostanie tajemnicą ukryta między wersami anglojęzycznych piosenek. Oni odkryją wszystko, czyli Rafuzar, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. Seems I've got to have a chance to sing. Every night I have a stranger's dream. Fennell Wright, Joe Cocker. Seems I've got to have a change of scene. Wydaje się, że powinienem zmienić otoczenie. Otoczenie właśnie. Every night I have the strangest dream, Piotr. Każdej nocy mam przedziwne sny. I'm imprisoned by the way it could have been. Jestem uwięziony w sytuacji zastanawiania się, cóż to mogłoby być. Jakby żal, prawda? Żałuję, co było, co mogło być. I've got to leave before I start to scream. Muszę gdzieś iść, zanim zacznę krzyczeć. Won't someone lock the door and turn the key? Czy ktoś nie zamknie drzwi i nie przekręci klucza? Tak, tego się boi, prawda? Boy, you sure took me for one big ride. Zabrałeś mnie na jedną wielką przejażdżkę. Czyli negatywny, nie za dobrze. And even now I sit and I wonder why. I teraz zastanawiam się, dlaczego? And when I think of you, I have to stop myself from crying. Kiedy myślę o tobie, muszę się powstrzymywać od płaczu. I just can't waste my time. I must keep trying. Nie mogę marnować czasu, muszę próbować. I've got to stop believing in all your lies. Muszę przestać wierzyć we wszystkie twoje kłamstwa. Because there's too much to do before I die. Jest za dużo do zrobienia, zanim odejdę. Feeling all right. Joe Cocker. Left you on my own, all so. Joe Cocker. Niezapomniany głos, niezapomniana ekspresja. Bardzo ciekawa historia tego człowieka, który poradził sobie z najtrudniejszym przeciwnikiem, jak mawiają mądrzy ludzie, czyli z samym sobą. Program Trzeci Polskiego Radia. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't forget to go, never give up, it's such a wonderful life. Zwykły, przeciętny człowiek może zarządzać szpitalem polowym. Wszystko jest możliwe oczywiście w grach. O tym więcej Radosław Nałęcz. Samograj. Końcówka sierpnia jakoś specjalnie nie rozpieszcza graczy. Ciężko nie odnieść wrażenia, że twórcy gier już przygotowują się na jesienną ofensywę. Niebawem zostanie wydany Starfield, czyli kolejna wielka gra Bethesdy, ale o tym tytule jeszcze zdążę Państwu opowiedzieć. W Samograju czas sprawdzić nowości, które ukazały się w ostatnim czasie. Radosław Nałęcz, zapraszam. Pierwszą produkcją, na którą zwróciłem uwagę, jest Vampire Survivors. Gra wyróżnia się minimalistyczną grafiką, która stylistycznie nawiązuje do czasów pierwszych konsol. Założenie jest proste. Należy przetrwać możliwie jak najdłużej na mapie pełnej potworów. Samotny śmiałek musi odpierać kolejne fale ataków, a wrogowie stają się coraz silniejsi. Kluczem do sukcesu jest nieustanne przemieszczanie się oraz zbieranie kryształów pomagających rozwijać protagonistę. Zdobywanie nowych poziomów nie tylko pozytywnie wpływa na kondycję czy siłę bitewną postaci, ale także odblokowuje nowe lokacje. Twórcy zaprojektowali kilkadziesiąt bohaterów do wyboru, więc jest szansa, że tytuł nie znudzi się zbyt szybko. Końcówka sierpnia to premiera gry dla ludzi o mocnych nerwach. Ford Solis to thriller science fiction, który został zrealizowany w formie przygodowej gry akcji. Tym razem los, a raczej pomysłodawcy tytułu, rzucają śmiałków do bazy zlokalizowanej na Marsie. Główny bohater Jack Leary musi sprawdzić, co wydarzyło się w bazie. Eksplorując Ford Solis, można będzie odkryć tajemnicę tego miejsca oraz ułożyć fabularną układankę. Opowieść kształtowana jest przez podejmowane przez graczy decyzje. Łatwo domyślić się, że akcja ratunkowa dość szybko zamieni się w walkę o przetrwanie w nieprzyjaznym świecie. Z ciekawostek w omawianej produkcji można usłyszeć głosy aktorów Rogera Clarka oraz Troya Bakera. Pierwszy zagrał Artura Morgana w Red Dead Redemption 2, a drugi wcielił się w postać Joela w serii The Last of Us. Na mojej liście znalazła się tradycyjnie polska produkcja. Warszawskie Bravelamp Studio 31 sierpnia zamierza wydać War Hospital. To strategia czasu rzeczywistego z elementami RPGa, osadzona w realiach I wojny światowej. Gracze będą musieli wcielić się w postać lekarza, który zarządza szpitalem polowym. Na długiej liście obowiązków znajdzie się zatem nie tylko ratowanie życia pacjentów, ale również dbanie o personel medyczny w obliczu rozgrywającego się za rogiem dramatu. Na koniec mam coś lżejszego. Train 5 A Clockwork Conspiracy to powrót do dobrze znanej graczom zręcznościowej produkcji utrzymanej w baśniowej stylistyce. Tym razem rycerz Pontius, czarodziej Amadeus i złodziejka Zoja muszą powstrzymać mechaniczną armię przed wprowadzeniem nowych porządków w królestwie. W omawianym tytule należy nie tylko popisać się refleksem, ale również pogłówkować, rozwiązując zagadki logiczne. Warto korzystać również z unikalnych cech naszych bohaterów. Co ważne, można bawić się solo, ale też w trybie kooperacji. Pozwala on na wspólną grę na jednym ekranie lub za pośrednictwem internetu. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Samograj. Jak dobrze, że jesteś. namioty, samoloty, statki, kontenery, wszystko może stać się szpitalem polowym. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale pierwsze wiadomości o takim miejscu, w którym leczono chorych, mamy z IV wieku, oczywiście w Azji. Miasto, które było poświęcone takim, właściwie było miasto, które było szpitalem polowym, nazywało się Miasto Miłosierdzia, a kto wprowadził do Europy ideę szpitala? Krzyżowcy. Rise, spell, Jimmy Rogers on the